Welkom in Café Bohemia. Een nieuwe aflevering muziek voor oude jongeren, old school soul, jazz cats en vooral fijnproevers. Psychets krijgen ook wat stuff. We beginnen met de long tracks en dat is ongeveer 30 minuten muziek van de Congo's, Charles Ireland, Stone the Crows en orkestre Polyritmo de Cotonou. Welkom dus en veel plezier. Thank you. Onze eerste long track en dat was Mom and Dad uit een LP van Charles Ireland uit 1982. De Congo's, een van de heel mooie reggae-formaties, vooral met de mooie harmonieën, de beste LP van de Congo's, naar mijn mening. En hier is dan de versie van Congoman in de Black Ark Mix. Dat allemaal met long tracks, en dat voor Café Bohemia, met Ezekiel. Oh, de Congo-man van de Congo's uit de jaren 70. En dat in de Black Ark mix. Goed, we zijn nog altijd bij longtracks en onze volgende longtrack is uit Afrika. Orchestre Polyritmo de Cotonou, ofwel Afrikaanse rock uit de jaren 70-80. Mede Magine Mes, Orchestre Polyritmo de Cotonou. Longtracks. Me de mai me se Viva fire fo mi dre Ja, 9 minuten eigenlijk Afrikaanse rock uit de 70's met orkestre Polyritmo de Kool. Cotonou. En de titel zal ik u maar besparen. U bent nog altijd bij Longtracks en u hebt nog één track te goed. En de track is er van de Blue-Eyed Rock van Stone the Crows. Ze zijn afkomstig uit Wales, denk ik. Een groep met onder andere een fantastische zangeres, Maggie Bell. Een groep die ook eigenlijk veel pech gehad heeft, want de gitarist is ergens tijdens een optreden gewoon geëlektrocuteerd. Ja, in de 70's kon dat nog. Maar bon, we zijn er niet om zulke dingen, u mag het natuurlijk altijd wel weten, maar we zijn er om naar muziek te luisteren. Things Are Getting Better was ook een single, dus ga ik u de single versie geven. Die is maar 4 minuten en een beetje. Stone the Crows dus. Things Are Getting Better. Child, he Stone the Crows, dus een niet zo bekende groep uit de 70s die een paar zeer goede LP's gemaakt heeft. Things are getting better, ja. En wij gaan ook natuurlijk stilletjes aan afglijden naar de Delta Bohemian. Ofwel een mix van 120 minuten met old school roots, blues, jazz, psych, folk en wat u ook allemaal wil. En we beginnen met folk uit de Appalachen. Roscoe Holcomb, The Willow Tree. If I were some little sparrow, had little wings and I could fly, so I would lie by the side of my own true love, and there I'd sit Delta Bohemian. Het is in jou. Hey, ball fan, can't you hear me when I call? Hey, ball fan, I want a little rain of water that you won't let Jimmy start. Big boy, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just talk. getting me on Bowman. One wanna treat me right. Bank hard in the daytime, refties at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just tall as all. De eerste selectie in Delta Bohemian was Willow Tree met Grosco Hulkamp, Big Boss Man met de fantastische Jimmy Reed, Only in My Sleep en dat was Sigun Buknor. Goed, Jill Scott Heron en Brian Jackson. De man vond eigenlijk de hip-hop uit de rap en nog veel meer. A toast to the people. Komt van From South Africa to South Carolina in 1975. Delta Bohemian met Ezekiel. Thank you.

een van de groten van trombonespelers van de ska en reggae. Dat was Rico Rodriguez en zijn Rudy's met Psychedelic Island. Goed, daarvoor dus Jill Scott Heron en Brian Jackson. Karel Bogaert en Compagnie, dat was een Belgische blueszanger die in 1971 een LP maakte, Blues Over the Border, die een collectors item is. En de man was ook een heel grote kenner van de bluesmuziek. Heeft er een boek over geschreven, de Blues Lexicon, die nog een grotere gem is. Dus zijn muziek zal ook wel goed zijn, zeker. Brown's Ferry Blues, Karel Bogaert en Company. I'd look back, but we're counting his toes. You can smell his feet wherever he goes. Oh Lord, got this Brown's Ferry Blues. I'd look back, but I'm the stuff to travel with him, and he's been to. And then each one wishing that the other was a man. Oh Lord, got those Brown's Ferry Blues. Two old maids don't lose their style. If you want to be lucky and you got to smile. Oh Lord, I got those Brown's Ferry Blues. Thank you. van de betere liveplaten van Carlos Santana. Europa was dat. Earth's Cry, Heaven Smiles, de neventitel. Daarvoor de beste funkband van New Orleans, wat betreft gitaarwerk alleszins, de Meters en Luca Pai Pai. En onze Karel Bogaert en Company met zijn Browns Ferry Blues uit 1971. Delta Bohemian met Ezekiel. Otis Taylor. En dan zitten we terug in de dag van vandaag. Een man die eigenlijk een beetje zweeft tussen allerlei rootsmuziekjes, maar altijd er zeer goed vanaf komt. Blue Rain in Afrika. Otis Taylor. I saw white, white buffalo on Dakota, Dakota Plain. When I was buried, oh, when I was very young, must have been on the television. Oh, that must be blue rain in Africa. There must be blue rain in Africa. Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I about the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Betty said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for her mind again, lost the pain and stayed for more. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. Zeg, wat een sublieme liedjes allemaal. En dat van Nick Drake, hij heeft er zo een hoge 3-4 LP's gemaakt toendertijd in de 70s. En dat is allemaal onder de radar gepasseerd. Gelukkig is hij terug erop gevist. Riverman dus, Nick Drake en daarvoor Otis Taylor en Blue Rain in Afrika. Nog zo een zangeres met een engelenstem, Patti Griffin, Top of the World, uit haar voorlaatste cd, denk ik. I wished I was smarter, wished I was stronger, I wished I loved Jesus the way my wife does. I wished it had been easier, instead of any longer. I wished I could have stood where you would have been proud. That won't happen now. That won't happen now. There's a whole lot of singing's never gonna be heard. Disappearing every day without so much as a word. Somehow I think I broke the wings off the little songbird. She's never gonna fly to the top of the world. I don't have to answer any of these questions. Don't have no guide to teach me no lessons. I'd come home in the evening, sit in my chair. One night they called me for supper, but I never got up. I stayed right there in my chair. There's a whole lot of singing that's never gonna be heard. Disappearing every day without so much as a word. I broke the wings off that little songbird. She's never gonna fly to the top of the world. Now, to the top of the world. Ooh. Ooh. I wish I'd have known. Wish I'd have shown you all of the things that was on the inside. But I'd pretend to be sleeping when you'd come in the morning to whisper goodbye and go to work in the rain. Now, I don't know why. Everyone singing, we just wanna be heard. Disappearing every day without so much as a word. Somehow wanna grab a hold of that little songbird. Take her for a ride to the top of the world right now. To the top of. Lazy John, tell me where you've been. I just came back from Lazy Town, going back again. One, two, three, old folks. Lazy John, tell me where you've been. But I just came back from Lazy Town, but I'm going back again. Oh, my baby. de Delta Bohemian met Ezekiel. Avec ma Chine, moi machin, on se dit des choses, des machins. Oh, pas grand chose, des trucs comme ça. Entre ma Chine et moi machin, c'est autre chose, c'est machin, ça la rend chose, tout ça. Ce sont des trucs qui ne s'expliquent pas, ces jolies choses qu'on se dit tout bas. Machin truc chose, machin truc très chouette, ces choses qu'on se dit, machine et moi. Machin truc chose, machin truc très chouette, ces choses qu'on se dit, machine et moi. Entre machine et moi machin, il se passe des choses, des machins. C'est quelque chose, ces machins-là. Comme dit machin, comment déjà, y a des choses qu'on ne dit pas, ou quelque chose comme nog zo'n fantastische singer-songwriter, Serge Gainsbourg, Le Grand Serge, met Machin Soze. En daarvoor Lazy John van Ferre Grignard, een grootheid in België, heeft een paar hitjes gemaakt en ook een wereldhit gemaakt. Digging My Potatoes, denk ik, maar dit kwam uit de LP, titelloze witte LP, met alleen de bril en de ogen van de Ferre. Goed, You Kisses Change Me, TV Slim, een compleet onbekende bluesman. Ever since the day I met you, I'm walking on in my sleep. Your kisses shook me up from my head to my feet. Darling, can't you see our love was meant to be? You all I need, the only good for me. The very first time I kissed you, I almost blew my top. I didn't want to love you, but now I just can't stop. Every day in the week, you're looking so fine in me. My heart gives me every time you meet. Thank you. I didn't wanna love you, but now I just can't stop. Every day in the week, you're looking so fine at me. My heart can beat every time we meet. My heart can beat every time we meet. My heart can beat. La la la. La la la la la. La la la la la. La la la la la la. In the beauty of the night, we're listening to our love song. In the beauty of the night, we're here together. Just you and me. Searching through our sound for our favorite LP. There ain't anywhere else on earth I'd rather be. The world outside, they may say we're crazy, all of our party friends, all call us lazy. But there ain't anywhere else on earth I'd rather be. I'm here with you. You're change your mind. Rest your heels with friends you left behind. A southern lady's eyes betray her. She sees too well in candlelight. When you find the dawn with a riverboat run and you're looking back on the setting sun, hearts and promises will be the prizes you won. Well, don't curse the gift she's given, 'cause there's no one here to blame. It's a special komt er even een fantastische plaat naar boven, zoals deze. Dan Modlin en Dave Scott met een Southern Lady. Was een LP uitgebracht in 1976. En die compleet naast alles joeg dus eigenlijk. LP heeft geen meter verkocht, kwam uit de United States. Daar heeft hij ook niks verkocht en komt nu zomaar even boven. Fantastische folkrock van Dan Modlin en Dave Scott. Met de titel van de LP dus The Train, voor degenen die geïnteresseerd zijn van hem ergens aan te schaffen. The Train Don't Stop Here Anymore in 1976. Goed, daarvoor ook iemand die een paar jaartjes geleden terug in de aandacht gebracht is, is Willie Wright. En daar luisteren we naar In the Beauty of the Night. Nog eentje daarvoor, de blues van T.V. Slim. Compleet onbekend blueszanger en You Kisses Change Me. En onze volgende twee zijn ook uit een Funky Chimes, een fantastische dubbel LP-CD met Belgische freak funk. Ja, bestaat ook. En als u dat ziet, de Bob Boon Singers, dan is het echt freaky. Kom, Taboe Bob Boon Singers uit Funky Chimes. We'll be right back. Belgische freak funk komt uit Funky Chimes, een dubbelaar die nu net uit is. En we luisterden naar Tiger Walk van Peter Lane Orchestra en daarvoor het wereldbekende Taboe, maar in de versie van de Bob Boone Singers. Jennifer Terran, een singer-songwriter uit 2001, denk ik, en heeft 1 of 2 cd's gemaakt, waaronder deze, ja, geen woorden voor, The Musician, fantastische cd. Liberty Lunch, Jennifer Terran. The den is filled with fold-out chairs and a little stage for me. Mom, she let me sing. Parents smiled and clapped at me. Finally sure and seen at 3. She's late again, a stir at sidewalk cracks and kids that leave the chill for moms and brown fence shade of tree and the scent of schoolyard sand and then lunch never made for me. I stared up in the neighbor's tree and rolled round in the ivy. A sprinkler's leaves and dirt and yells and pleads. But ladies and plastic curls, she's late again, a stir at sidewalk cracks and kids that leave with cheerful moms and brown. That was stand. to leave a cheerful morn. The headache, the bigger the pill, baby. Or call me the big pill. Dr. Funkenstein, the disco fiend with the monster sound. The cool goo with the bone transplant. Hip bone connected to my thigh bone connected to my leg bone connected to my ankle bone. I get so hung up on bones. Or Dr. Funkenstein here. Preoccupied and dedicated to the preservation of the motion of the hips. On my ego. Hit me with the one and then. If you like, hit me again. We love to fuck a style. Dr. Funkenstein, king of the funk, yeah. Swift lipping, ego tripping, and body snatching. Don't blow your mind. Coming to you directly from the mothership. Pulling up the last leg. Of the feet funk. Yeah. Well, all right. Dr. Funkenstein. Yeah. Don't funk with your mind. Let me hear it for me. Take my body and give it to mine. To fuck with the rest. Hit me with the one and then. If you like, hit me again. Well, we right. Love to fuck a style. A microbiologically speaking, when I start churning, burning, and turning, it'll make your atoms move so fast, expanding your molecules, causing a friction fire, burning you on your neutron, causing you to scream, hit me in the proton, baby. Y'all got your sunglasses on out there. Hey, headache, the bigger the pill. They call me the big pill. Is dat met een gekke Bootsy Collins, de man dat was even gek of Frank Zappa en ook even getalenteerd. Dr. Funkenstein met de groep Parliament, dat was de groep van die Bootsy Collins. En daarvoor dus Jennifer Terran en de Liberty Lunch, compleet onbekend, een cd uit 2001. Jimmy Rushing, en dan zitten we eigenlijk in de Chicago Blues met I Left My Baby. Ja, kan niet anders. I left my baby standing in the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home just as long as I've got mine. When I leave you, baby, woman, count the days I'm gone. When I leave you, baby, woman, count the days I'm gone. Where there ain't no love, there ain't no getting along. In the back door crying. Yes, I left my baby standing in the back door crying. She said, baby, you've got a home just as long as I've got mine. when I leave you, baby. Count the days I'm gone. When I leave you, baby, woman, count the days I'm gone. Where there ain't no love, there ain't no getting along. De Delta Bohemian. Muziek voor oude jongeren en vooral voor fijnproevers. Jean-Claude Vanier, de vaste arrangeur van de grote Serge, was dat. En ja, ja, ja, ze zijn nog aan het schieten. Danse des mouches noires. Ja, je hoort. Dans la page du roi. Jean-Claude Vanier dus. Daarvoor dus Jimmy Rushing and I Left My Baby. Davy Graham, een fantastisch folkgitarist met een jazznummer, Take 5. geslaagde versie Davy Graham en Take 5. Verleden week hebben we ook een I Heard It Through the Grapevine gehoord. Die fijne song van Marvin Gaye. En nu is het de versie van Trini Lopez. You wonder how I knew about your plans to make me blue with some other guy. You knew before, between the two of us guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. I heard it through the grapevine, and I'm about to lose my mind. optimistische 60s garage rock van The Art Woods met Things Get Better en de versie van Trini Lopez van I Heard It Through the Grapevine. Little Sonny Jones, niet zo gekend in de blueswereld, maar wel heel heel mooi. Don't You Hear Me Calling. All I earn. Come today. Soul Blues van Little Sonny Jones en Don't You Hear Me Calling. We gaan nog naar een fantastisch orkestje uit Engeland, Zoet Money. Let the music make you happy. Just let the music make you happy. Een mooie leuze om afscheid te nemen. Zoet Money dus. Nog twee artiesten zijn uw gast. En dat is Dr. John. Daar kunnen we zeker niet uit op dit uur met Glowing. En dan nog een stukje uit de laatste nieuwe van Daniel Lanois en Rocco De Luca. Low Sudden. Alvast bedankt voor het luisteren. Dit was de Delta Bohemian. Volgende week zijn we terug. Bye bye. Understanding and a lot of patience, you can make it. wildest dream. Keep it on and glow.